تدبیر کرتا ہے وہ اللہ تعالی معاملے تمام معاملات کی تدبیر برائے راست وہ کرتا ہے. یہی اللہ کی صفت ہے جس میں آ کر کے لوگ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں, اوروں کو بھی مدبر مانتے ہیں, یہ بھی ہماری کچھ حاجت روائی کرتے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ بلندی سے پستی تک تمام کائنات کے ذرے ذرے پر تدبیر صرف اللہ کرتا ہے. مدبر الامر, معاملات کی تدبیر سب اس کے ہاتھ میں ہے. آیتوں کو واضح اور کھول کر بیان کرتا ہے, وہ اجتماع نہیں رہنے دیتا. کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. رب کی ملاقات یہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور قیامت کا واقعہ ہونا. ساتھ توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دیا. جب خدا ایسا قادر مطلق ہے, آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے, زمینوں کو پیدا کیا ہے اور تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. جب ایسے بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے, ایسے عظیم و شان, تو کیا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے وہ؟ یہ تو معمولی بات ہے ان چیزوں کے مقابلے میں. مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا وہ؟ اور قیامت کیوں برحق نہیں؟ اس لیے قیامت بھی برحق ہے. اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تم کو تاکہ تم اللہ کی ملاقات, یعنی مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی بات پر یقین لاؤ, ایمان لاؤ قیامت پر. تو دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسلام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الاسلام رات کا آیات الکتاب, یہ آیتیں ہیں کتاب کی, اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف سے, آپ کی طرف, آپ کے پروردگار کی جانب سے, وہ حق ہے. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے, جن کو تم دیکھتے ہو. پھر مستوی ہوا وہ عرش پر, اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو. کلو یلی, یہ سب چلتے ہیں ایک مقرر وقت تک. وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی اور تفصیل بیان کرتا ہے آیتوں کی, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین رکھو. پہلی سورہ یوسف کی, اور یہ سورہ رعد ہے. یہ مکی صورتیں ہیں, سورہ یوسف بھی اور سورہ رعد بھی. رعد بادل کی جو گرج ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر آگے بادلوں کا ذکر ہے اور اس کی گرج وغیرہ کا ذکر ہے, تو اسی سے اس کا نام سورہ رعد مقرر کیا گیا ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ. اس کی 43 آیتیں ہیں, 6 رکوع ہیں, 855 کلمات ہیں اس کی, یعنی الفاظ 855 الفاظ ہیں, اور 3056 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ. یہ زیادہ لمبی صورت نہیں ہے، درمیانی صورتوں میں سے ہے، اور پہلی صورت کے ساتھ مربوط ہے. ان کا زمانہ نزول بھی قریب قریب ہے. سورہ یوسف بھی مکی زندگی کے آخری دور میں ہی نازل ہوئی ہے. مکی زندگی کا آخری دور جو تھا اس کے اندر، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر مصائب اور تکالیف بہت زیادہ تھے، اسی دور کے اندر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، اور قریب قریب دور کے اندر یہ سورہ رعد بھی نازل ہوئی ہے. مکی زندگی کے آخری دور میں یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے مضامین بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. سورہ یوسف کے اندر بنیادی عقائد کا یہ ذکر ہے، رسالت کا ذکر، خاص طور پر قیامت کا ذکر، توحید کا ذکر، اور اللہ تعالی کی صفات خاصہ کا ذکر، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر، وحی الہی کا برحق ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن مستقبل یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں بیان ہوا، اور سورت کے آخر میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو اللہ نے بیان فرمایا. ما کان حدیثا یفترا، قرآن کوئی گڑی ہوئی بات تھوڑی ہے، یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اللہ کی عظیم شان کتاب ہے، اور تمام ضروری باتوں کی تفصیلات دیتی ہے. تمام ضروری باتیں طرف انسان محتاج ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات بیان کرتی ہے اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور اس کے نتیجے میں ایمان والوں کے لیے یہ باعث رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا آخر میں، اس سے پہلے رسالت کا بیان تھا، سو اس سورت کی ابتدا میں بھی یہی ہے. اس سورت کی ابتدا میں بھی سب سے پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وحی الہی کا برحق ہونا. تو یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہی مضامین ہوں گے، توحید کا ذکر ہوگا، اس کے دلائل ہوں گے، قیامت کا ذکر ہوگا، رسالت کا بیان ہوگا، اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک مرکزی مضمون، اس سورت کا ایک عمود اور مرکزی مضمون حق اور باطل کی آپس میں کشمکش. اللہ تعالی مثال کے ذریعے بھی اس بات کو واضح فرمائے، حق اور باطل کی کشمکش آپس کے اندر، یہ مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ، اور یہ تمام بنیادی عقائد اس کے اندر بیان ہوئے، توحید، رسالت اور قیامت. باقی باتیں ضمناً آتی ہیں، حق اور باطل کی آپس میں کشمکش اور آویزش یہ ہمیشہ رہی ہے، اور حق کوئی غلبہ حاصل ہوا کرتا ہے ہمیشہ، انجام کار حق کا ہی بول بالا ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. اس حق اور باطل کی آویزش اور آپس میں کشمکش کا ذکر خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے. مکی صورتوں میں ہمیشہ یہ بنیادی مسائل کا ہی ذکر ہوتا ہے جو انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے انسان کی فکر کی تطہیر. جب تک فکر کی تطہیر نہیں ہوگی، عبادات وغیرہ، معاملات اور اخلاق وغیرہ، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. مکی صورتوں میں عقائد کی اصلاح کا پروگرام ہی زیادہ تر اللہ نے بیان فرمایا، بڑی تفصیلات سے توحید کی بات سمجھائی ہے، ایمان، شرک کی تمام جزیات کی تردید کی ہے، جو انسانی سوسائٹی میں رائج ہیں شرک کی جتنی شکلیں ان سب کی تردید فرمائی ہے، اور ایمان کے خلاف جتنی باتیں ہیں سب کی تفصیلات دی، اور ایمان کی سب جزیات کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کی فکر پاک ہو جائے، تطہیر فکر ضروری ہے، اور یہ عقیدہ پاکیزہ کو اختیار کرنے سے ہی ہو سکتی، اور سب سے پہلے مواخذہ بھی اسی پر ہے، تو اللہ تعالی نے مکی صورتوں میں یہی بنیادی حقائق ہی بیان فرمائے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی یہی چیزیں ہوں گی۔ اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے کی گئی ہے، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات قرآن کی بعض صورتوں کی ابتدا میں یہ آتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو محکمات ہیں، پھر متشابہات ہیں، اور پھر مقطعات ہیں، یہ تین قسم کی آیتیں ہیں قرآن میں۔ محکمات تو عام ہیں جن کا مطلب واضح ہے اور حقیقت روشن ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ محکمات ہیں، اکثر آیات وہ ہیں۔ کچھ آیتیں متشابہات میں ہیں کہ ان کا کچھ معنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، انسان کی عقل ناقص ہے، کمزور ہے، اور وہ عقل سے بالا ہے وہ چیزیں، لہذا ان متشابہات کو حکم دیا گیا ہے سورہ آل عمران میں کہ محکمات کی طرف لوٹا کر ان کی روشنی میں سمجھو۔ تو اس میں بھی آگے آیت آ رہی ہے آیت نمبر دو میں، ثم استوى على العرش، خدا تعالی کا عرش پر مستوی ہونا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ لفظ کا معنی تو معلوم ہے لیکن حقیقت انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، ہے پست ہے، یہ چیزیں بڑی بلند ہیں۔ اور تیسرا گروپ مقطعات کا ہے کہ جن کے الفاظ کا مطلب بھی معلوم نہیں، سو ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے جیسا کہ جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسر یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے بارے میں اللہ عالم و بمرادی وزال، ان حروف سے جو اللہ نے مراد لی ہے وہی بہتر جانتا ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں ان پر اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالی نے ان حروف سے جو مراد لی ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو ہم کور کر لیں، تمام چیزیں ہم معلوم کر لیں، دریافت کر لیں، بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کے علم میں نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں ان کا انکشاف دنیا میں نہیں ہو سکتا، آخرت میں چل کر ہوگا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کی حقیقت کھلے گی، اس سے پہلے کبھی اس کی پوری حقیقت انسانوں پر نہیں واضح ہو سکتی، بعض چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر سماجی جان میں ان کا انکشاف نہیں ہو سکتا، اور بعض چیزوں کا ناقص طور پر معمولی طور پر انکشاف ہوتا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہم جان لیں، بعض چیزوں میں انسان اس طرح بھی مکلف ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کی حقیقت میں زیادہ قرائد نہ کریں۔ یہ زیادہ اچھا طریقہ تفسیر میں سمجھا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ بحث نہ کی جائے، لیکن مفسرین کرام اور متکلمین حروف مقطعات کے اندر بھی بحث کرتے ہیں اور متشابہات کے اندر بھی تمام متکلمین نے بحث کی ہے، اور اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے ذہن قرآن کریم کے قریب رہیں، بس اس مقصد کے لیے دور نہ ہٹنے پائیں، معنی اور کچھ ان کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے تاکہ انسانوں کے ذہن کے قریب ہو. بس یہ نہ ہو کہ انسانوں کے ذہن بالکل دور چلے جائیں یا انکار کرنے لگ جائیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے اندر کوئی بحث نہیں فرمائی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں فتح الباری میں, نہ صحابہ کرام نے عام طور پر بالکل بحث ہی نہیں کی حروف مقطعات وغیرہ کے سلسلے میں, اور اسی طرح اس کو پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ایسے ہی ان کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش نہ کرو, ظاہر پر ہی ان کو رہنے دو اور جیسا بھی ہے اس کو تسلیم کر لو, کیونکہ حضور نے بھی بحث نہیں فرمائی اور صحابہ کرام نے. البتہ صحابہ کے آخری دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب عجم کے لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تو یہ تو قرید کرنے والے لوگ تھے, دفتری لائن کے لوگ تھے, تو ان کے ذہنوں میں بعض چیزیں نہیں آ سکتی. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کچھ بات تھوڑی بہت منقول ہے کہ حروف مقطعات کے کچھ بعض معنی انہوں نے بیان فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی, یہ مفسر قرآن تھے اور حضور کے بعد کافی دیر تک یہ رہے, اور مقصد اور ان کے زندگی کا زیادہ وقت قرآن کریم اور حضور کے سنت کی تعلیم میں ہی گزرا, زیادہ تر وقت ان کا یہ تعلیم میں ہی گزرا. تو ان سے بھی کچھ معنی تھوڑے بہت منقول ہیں, انہوں نے حروف مقطعات کے کچھ معنی بیان کیے, لیکن یہ ماز تقریب فہم کے لیے, یقین سے نہیں کہا جا سکتا. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تقدیر کے معاملے میں جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا سر اللہ فلا تفتش, خدا کا راز ہے اس کو تفتیش مت کرو, تفتیش ہے تم اس کو حاصل نہیں کر سکو گے اور کچھ خرابی پیدا ہو جائے گی. لیکن بعض نے ان کے معنی کچھ بیان فرمائے ہیں. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تین کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے حروف مقطعات. ایک الفوز الکبیر جو اصول تفسیر میں ان کی سب سے اہم کتاب ہے اس کے اندر, اور ایک الخیر الکثیر کے اندر جو حکمت میں ان کی بہت ہی مشکل کتاب ہے اس کے اندر, اور ایک الحوا میں حزب البیر کی شرح جو لکھی ہے اس کے اندر, تین کتابوں میں حروف مقطعات پر بھی شاہ صاحب نے بحث کی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الف لام میم را یہ اللہ تعالی کی رحمت کے اکٹھے ہونے کی مقام کی طرف اشارہ ہے, گویا اس صورت کے اندر اللہ کی رحمت کے اجتماع کی صورتیں اور باتیں بیان ہوئی ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ رفعت اور بلندی کے مراتب جو ہیں ان کا اعلی جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ جو قرآن کریم کو اپنا لے گا, بلندی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا. بعض فرماتے ہیں کہ معرف ربانی جو ہیں, علوم الہیہ یا معرف ربانی, ان کے جو چمک ہے وہ ظاہر ہے ان علوم سے اور ان باتوں سے جن کو اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر بیان کیا. بعض فرماتے ہیں کہ ہدایت اور رشد کی پوشیدہ باتیں اور لطائف اور اسرار جو ہیں اللہ نے ان کو اس صورت میں بیان کیا. یہ سب باتیں علی محائمی نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے. اور بعض مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ الف لام میم را, الف سے اعلی نعمتوں کو کہا جاتا ہے, اور لام سے لطف, اور میم سے ملک, اور ملک بھی ایسا جو لا زوال ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی نعمتیں اور لطف بے انتہا اور بادشاہی لا زوال یہ صرف خدا تعالی کی ہے. اور بعض فرماتے ہیں الف لام میم را یہ ان اللہ عالم و ارا, ان اللہ عالم و ارا کا مخفف ہے, میں اللہ ہوں جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں. ان الفاظ کا مخفف الف لام میم را. بعض فرماتے ہیں کہ الف لام میم کا مفہوم ہے اسرار لطیفہ جو شک کو زائل کرنے والے ہیں اور رشد پر مبنی ہیں. الف لام میم را یہ ان چیزوں کا خلاصہ ہے. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے, فرماتے ہیں ان اللہ الملک الرحمن, یہ ایک حرف مختلف اللہ کی صفات کی طرف اشارہ بن سکتا ہے. وہ الف لام میم کا مطلب ہے الف لام میم را ان اللہ, میم ملک اور را رحمان. میں اللہ تعالی فرماتا ہے میں اللہ ہوں جو بادشاہ ہے اور رحمان ہے. تو یہ قرآن اسی کا مظہر اور نتیجہ ہے. یہ معنی مختلف مفسرین کرام نے بیان فرمائے. شاہ صاحب نے جو معنی بیان فرمائے ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ذوق اور کشف کے ذریعے ان کے جو معنی سمجھائے ہیں وہ ذوق سے تعلق رکھتے ہیں, عقلی دلائل سے ان کو نہیں ثابت کیا جا سکتا, بلکہ وہ ذوقی چیز ہے جو کشف سے تعلق رکھتی ہے. کیا صاحب اونچے اولیاء اللہ میں سے تھے, صاحب کشف تھے, محدث تھے, فقیہ تھے, مجتہد تھے, امام تھے, تو وہ کشف کے ذریعے بیان کیے. اللہ تعالی نے جو ان کے ذہن میں انکشاف فرمایا ان معنی کا تو ان کا ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں الف لام میم را یہ اشارہ ہے ان غیوب کی طرف جو مقدس عالم سے آ کر متدنس عالم میں, قرآن جہاں سے آتا ہے وہ حضیرت القدس ہے, عالم بالا اور مقدس جہاں, اور جہاں آ کر یہ متعین ہوا ہے یہ متدنس جہاں ہے. متدنس کا معنی آلودگیوں والا جہاں, یہاں ہر قسم کے شرور, فتنے, گندگیاں, نجاستیں, ساری باتیں پڑی ہیں, بد عقیدگی, بدوزی, بد اخلاقی, کفر, شرک, نفاق, الحاد, دہریت, بے دینی وغیرہ, یہ تمام باتیں, گناہ, تمام آلودگیاں جس جان میں پائی جاتی ہیں. نیکی بھی ہے, نیکی ہے, ایمان ہے, تقویٰ ہے, طہارت ہے, لیکن یہ ساری چیزیں رلی ملی ہوئی ہیں جان میں, یہ عالم متدنس کہلاتا ہے. تو جو مقدس جان سے جو غیب آ کر متدنس جان میں متعین ہوتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان کا تصادم ہوتا ہے ان قباہ سے جو بنی آدم میں پائے جاتے ہیں, بنی آدم میں جتنی قبیح باتیں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ آ کر جو علوم اور معارف آ کر متصادم ہوتے ہیں, ٹکر لیتے ہیں, ان کا بیان ہے سورہ مبارکہ کے اندر. الف لام میم را کا اشارہ اس کی طرف ہے. گویا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقالات اور ان کی باتیں کہ یکے بعد دیگرے بار بار انسانی قبائح اور شرور کے ساتھ یہ ٹکراتے رہتے ہیں. ایک لحاظ سے مقامات انبیاء کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ دیکھو کس طرح ان کے علوم اور ان کی باتیں انسان کے شرور اور قباہ کے ساتھ یکے بعد دیگرے بار بار ٹکراتی رہتی ہیں اور حق بات واضح ہوتی رہتی ہے, باطل مٹتا رہتا ہے. تو اس چیز کی طرف اشارہ اس لفظ سے کیا گیا ہے. یہ الف لام میم را کا یعنی اشارہ ان باتوں کی طرف کیا گیا ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب، الکتاب بڑی کتاب، مولانا شاہ اشرف علی ثانوی فرماتے ہیں الکتاب سے بڑی کتاب، عظیم کتاب، گویا کتاب کہلانے کی مستحقی وہی ہے، باقی تو ایسی مجازنی کتابیں کہلاتی ہیں، الکتاب تو یہی ہے. تو یہ خدا تعالی کے علم کا اور خدا تعالی کی صفت کا ظہور ہے جس میں، تو الکتاب کہلانے کی مستحق تو یہ. انسانی کوششوں میں جو کمالات پائے جاتے ہیں، امام سیبوئے گزرے ہیں ایک امام علم نحو، یہ دوسری صدی کے امام، ان سے استاد کے سامنے بعض الفاظ کے پڑھنے میں غلطی ہوئی، استاد نے تان دیا تھا کہ تم دین پڑھ رہے ہو اور الفاظ کی درستگی نہیں کی تم نے ابھی تک، تو طبیعت میں بڑی افسردگی پیدا ہوئی، اٹھ کر کے چلے گئے. تو زندگی کا اکثر حصہ علم نحو کی تحقیق میں گزار دیا، جب اس علم میں کمال پیدا کیا پھر استاد کے سامنے آئے، وہ جو کمال انہوں نے پیدا کیا اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں علم نحو اور گرامر کے تمام مسائل موجود ہیں، اس کا نام ہی کتاب ہے الکتاب. امام سیبوئے کی الکتاب دو بڑی بڑی زخیم جلدوں میں ہے، وہ آج کل نہیں پڑھی پڑھائی جاتی لیکن اس سے اخذ کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی عظمت کی بنا پر کتاب کہا گیا. کتاب تو یہ ہے، وہ ساری زندگی جس آدمی نے لگا کر وہ کتاب لکھی، زندگی کا اکثر حصہ لگا دیا اس کو، اور فن میں ایسا کیا کہ فن کے تمام مسائل ہی آگے اس کے اندر. تو اسی طرح الکتاب سے مراد قرآن، عظیم الشان بڑی کتاب، یہ آیتیں ہیں بڑی کتاب، اور جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، وہی الہی کا برحق ہونا، اور اس سورت کے اندر حق اور باطل کی آویزش اور کشمکش کا بڑے وسیع پیمانے پر ذکر ہے، اور سورت کا مرکزی موضوع ہے، سبجیکٹ ہے حق اور باطل کی کشمکش، مثال سے بھی آگے واضح ہو. آپ کی طرف جو کچھ چیز نازل کی گئی ہے وہ حق ہے، حق کا معنی ثابت چیز، اس کے اندر کوئی شک تردد اور کسی قسم کی شکستگی یہ بات نہیں، باطل معنی مٹنے والی بات، اور حق کا معنی ثابت ہونے والی، اس کے تمام حقائق اور تمام باتیں ثابت ہیں، واقعہ کے مطابق ہیں اور صحیح ہیں، اس میں غلط بات کوئی نہیں ہے. یہ وحی الہی کی توثیق ہوگی، اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو دین، جو اصول، جو شریعت، جو ملت، وہ تمام برحق ہے، اس میں باطل کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ، انسانوں کی اکثریت ہر زمانے میں ہر دور میں اپنے غلط عقیدے پر ہی رہے، جو رسم و رواج خاندانی، قومی، ملکی حیثیت میں چلے آ رہے ہیں اسی کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی صحیح بات کو مان لیں، تسلیم کر لیں. اکثریت ایسی رہی ہے، باطل کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے عظیم شان کتابیں نازل فرمائی، وحی الہی نازل فرمائی، نبیوں کے ذریعے حق کو واضح کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگوں نے نہیں مانا. پچھلی سورت میں بھی یہی بات بتلائی گئی، فرمایا کہ اب یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، یہ ایک مرکزی مضمون یہی ہے. قرآن میں یہ بھی بیان کیا ہے قرآن برحق کتاب ہے بھائی، اور یہ سچی کتاب ہے، تو جب یہ برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، تو تمام انسانوں کا فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور ماننے اس کو. صحیح بات تو یہی ہے کہ ایک سچی بات کو اور برحق چیز کو مان لینا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، لیکن لوگ ہٹ درمی میں رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہٹ درمی، اکثر لوگ ایمان نہیں قبول کرتے. آگے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے، اور دلائل ایسے ہیں کہ جن میں دونوں باتوں کا ذکر ہے، ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھایا اور خدا کی قدرت تامہ کا مسئلہ سمجھایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے. یہ ساری باتیں آپس میں مربوط ہیں، یہ دلائل ہیں، اور ان دلائل سے دونوں باتیں سمجھائی، قیامت کی بات بھی کہ قیامت کو ماننا اور ایمان لانا اور اس کے لیے تیاری کرنی ضروری ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یہ تو بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. سو اللہ تعالی کی صفات کمال کا ذکر ہے، اللہ الذی رفع السماوات، خدا کی ذات وہ ہے جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، جن کو تم دیکھتے ہو. آسمان یہ اس کی رنگت بھی نظر آ رہی ہے، نیلگون، یہ خضرا، حدیث میں بھی سبز کا ذکر آیا ہے، سبزی مائل، یہ رنگت جو نظر آتی ہے وہ نیلگون سی، وہ خضرا کے لفظ سے تعبیر کیا ہوا، ما قلت الخضرا ولا ذلت الخضرا ولا اقلت الغبرا، حضرت ابو ذر غفاری کی تعریف میں جو حضور نے فرمایا، نیلے آسمان کے نیچے اور اس گرد و غبار والی زمین کے اوپر، ابو ذر غفاری سے کوئی آدمی زیادہ سچا نہیں ہے نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر، بڑا سچا آدمی، بڑی تعریف فرمایا. یہ بالکل عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہے، زہد اور تقوی، زہد کے اندر، زہادت کے اندر مسیح ابن مریم کا نمونہ. تو وہاں دونوں لفظ، زمین کے لیے غبرا، آسمان کے لیے خضرا، سبزی مائل، زردی مائل یا نیل گونی مائل جو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی چیز ہے. بعض تو حد نگاہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ صرف حد نگاہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت بھی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی جو وضع ہے اور آسمانی چیزوں کی، وہ ایسی ہے جیسا زمین، جو ہوائی جہاز پر جاتے ہیں لوگ اور یہ فضا کی سیر کرتے ہیں، جب دور چلے جاتے ہیں یہ زمین بھی ان کو ایسی نظر آتی ہے جیسا ہم کو چاند نظر آتا، یہ زمین بھی ایک کرہ ہے اور یہ بھی فضا کے اندر ہی ہے. فضا تو بڑی بسیط ہے، قدرت نے جس کو پیدا کیا ہے، تو وہاں ان کو یہ ذرا تاریک نظر آتی ہے، ہم کو چاند روشن نظر آتا ہے، زمین ذرا تاریک نظر آتی ہے، بالکل ایسے ہی نظر آتی ہے جیسا یہاں سے چاند نظر آتا ہے. تو یہ جس طرح زمین ہے اور چاند ہے، اور جس طرح سورج ہے اور ستارے اور سیارے ہیں، اسی طرح آسمان بھی ہے، اور ایک حقیقت ہے آسمان، لیکن آسمان کے عناصر لطیف ہیں زمین سے. عشاء صاحب کا فرمان، زمین کے عناصر کثیف ہیں نسبتاً، اور آسمان کے عناصر لطیف ہیں، ہے وہ ایسے ہی ہے. آسمان ایک حقیقت ہے، یہ صرف حد نگاہ نہیں ہے جیسے بعض جغرافی والے کہتے ہیں یا سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان کوئی حقیقت نہیں ہے، حد نگاہ، یہ غلط ہے، حقیقت ہے. اور یہ حقیقت ہے تو ایک چھت ہے، وسما بنان، قرآن میں موجود ہے، آسمان چھت کے بمنزلہ ہے، تو چھت عمارت کے اوپر ہوا کرتا، نیچے ستون ہوتے ہیں، پلر ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، اوپر چھت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہ چھت جو قائم کی ہے اس کی نہ کوئی نیچے دیوار نظر آتی ہے نہ کوئی پلر نظر آتا ہے، وہ کمال قدرت پر ہی قائم ہے بغیر آمد انتر ہونا. اور سائنسدان اس کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے کرے بھی ہیں یا آسمان اگر وجود ہے تو اس کی بلندی ہے، تو قانون کشش کے ذریعے وہ ٹھہرا ہوا، تو قانون کشش بھی تو خدا کا پیدا کیا ہوا. یہ کرے آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں کہ ہر ایک کے درمیان کشش کا ایک قانون رکھا. جب تک یہ قانون قائم رہے گا نہیں آپس، جس دن وہ قانون کھول دیا جائے گا اٹھا دیا جائے گا تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے، پھر درم برم ہو جائے گا نظام، جیسا کہ قیامت والے دن ہوگا یہ تمام نظام درم برم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آسمان بھی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، درم برم ہو کر رہ جائے گا. تو بہرحال وہ قانون قدرت بھی اگر کہے ہم انکار نہیں کریں گے، چلو ہے تو، لیکن وہ بھی تو خدا کا قائم کیا ہوا، کسی سائنسدان کے باپ کا تو قائم کیا ہوا نہیں قانون کشش جو ہے. لیکن ظاہری طور پر یہ ہے کہ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اس کے بغیر یہ چھت قائم ہے. پھر استوا علی العرش، مستوی ہوا وہ عرش پر، یہ متشابہات میں سے یہ آیت، اور تین طرح اس کی توجیہ کی جاتی ہے. استوا علی العرش متکلمین کہتے ہیں استوا علی العرش سے مجازی معنی مراد ہے کہ تمام کائنات پر متسلط ہے خدا. عرش تو تخت کو کہتے ہیں، اور استوا قائم ہونا اس پر بیٹھنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کنایا ہے کہ تمام کائنات پر اس کا تصرف ہے، کنٹرول ہے. عربی میں اس کا محاورہ چلتا ہے استوا بشر علی العراق من غیر دم محراق، بشر بن گیا عراق کا بادشاہ، خون بھی نہیں بایا بغیر اس. تو تخت پر بیٹھ گیا یعنی اختیار تصرف اس کے ہاتھ میں آ گیا، یہ مجازی معنی ہے. اور ائمہ کرام اور سلف صالحین یہ مجازی معنی نہیں لیتے، وہ حقیقی معنی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات، یہ ائمہ اربعہ اسی میں، مالک، شافعی، ابو حنیفہ، احمد وغیرہ، محدثین تمام یہی مسلک رکھتے ہیں، خدا عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے فرمایا، لیکن کس طرح کیفیت ہم نہیں جان سکتے، اس طرح نہیں جیسا کہ ہم چارپائی پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہت ہوتی ہے، جہت سے منزہ ہے وہ، سمجھ سے منزہ ہے وہ، مادیت سے منزہ ہے وہ، مادی تصورات، محسوسات، تمام چیزوں سے پاک ہے، جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے ویسا ہی بیٹھتا ہے وہ تخت پر، ایسا نہیں جیسا ہمارے ذہن میں آتا. ہمارے ذہن میں مادی چیز آتی ہے، وہ مادیت سے وہ پاک ہے، کیفیت کو نہیں لیں گے، باقی مانا یہی کریں گے جیسا اس کی شان کے ساتھ لائے گا. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو آسان کیا، وہ فرماتے ہیں استوا علی العرش، عرش مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، روح خدا کی پیدا کی، ملائکہ، ارض و سما، یہ تمام مخلوق ہے. خدا کی ذات اس جہان سے وراء الورا ہے، بہت بلند ہے، بہت دور ہے، بہت اونچی ہے. یہ عرش اور تمام چیزیں عرش کے نیچے جتنی، یہ تو مخلوق ہے، یہ تو پیدا کی ہوئی ہے خدا کی. تو استوا الرحمن علی عرش استوا کا کیا مفہوم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تجلی اعظم وہ عرش پر پڑتی ہے. جب وہ تجلی پڑتی ہے عرش پر، سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، اس کے اثرات نیچے آتے ہیں تمام کائنات، پھر وہ واپس لوٹتے ہیں. یہ تجلیات خدا کی پڑ رہی ہیں، اور جو عرش پر پڑتی ہے اس کو تجلی اعظم کہا جاتا ہے، اور اسی تجلی کے لیے ہم انسانی زبان میں لفظ اللہ بھی استعمال کرتے ہیں، رحمان بھی استعمال کرتے ہیں. انسانی فکر وہاں تک ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ خدا کی تجلی ہے، وہ خدا کی ذات بہت بلند ہے. اس سے تو تجلی کا عرش پر واقع ہونا، یہ اس سے تمام عرش رنگین ہو جاتا اور اس کے اثرات نیچے پھیلتے ہیں اور پھر اس کے نتائج پلٹ کر جاتے ہیں وہاں. یہی سلسلہ ہوتا رہتا. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی حضیرت القدس میں پہنچ جائے اور جہاں سے تجلی جو ہے وہ پڑ رہی ہے اوپر، اس کو نمایاں طور پر محسوس ہوگا کہ ہاں وہاں اوپر پڑ رہی ہے تجلی. حضیرت القدس تک اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کو وہ تجلی اعظم نمایاں طور پر محسوس ہوگی، یہ پڑ رہی ہے اوپر. لیکن وہاں تک پہنچنا تو کارے دارت، تو وہ تو آخر میں انسان پہنچیں گے وہاں تک. اور شاہ صاحب کی حکمت میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ تجلی اعظم کے ساتھ انسان کا ربط اور تعلق یہ آخری بات ہوتی ہے، اس سے آگے کی بات جو ہے انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. انسان جو ترقی کرتا ہے وہ یہاں تک کہ اس تجلی اعظم تک انسان کی رسائی ہو جائے، اس کو واضح طور پر سمجھنے لگ جائے انسان. وسخر شمسا، اس نے مسخر کیا ہے، کام میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند، اور ہر ایک ان میں سے یہ چلتا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے. سورج تو 12 مہینے میں اپنا یہ مدار طے کرتا ہے، 12 مہینے کے بعد پھر وہ، اور چاند یہ سال میں 12 دفعہ تبدیل کرتا ہے اپنی منزل، ہر مہینے میں اپنے منزل تبدیل کرتا، ہر مہینے میں ایک مدار میں ہر مہینے، اور چاند 12 مہینے میں اپنا مدار پورا کرتا. اور یہ مقررہ وقت تک کے لیے یہ حکم ہے، یہ چلتے رہیں اور یہ انسان کی خدمت کرتے رہیں. تسخیر کا معنی کام میں لگا دیا. سورج بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، حرارت پہنچا رہا ہے، اس کے اثرات اللہ نے رکھے ہیں، پھل پک رہے ہیں، اناج پک رہے ہیں، پانی میں کشش ہو رہی ہے، سمندروں میں مد و جزر واقع ہو رہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں واقع ہو رہی ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. وہ سب خدمت کر رہے ہیں، جان بھی ایسی خدمت کر رہا ہے. جان کا تعلق پھلوں کے ساتھ ہے، اس کی دھیمی روشنی کا اثر یہ پھلوں کے رس پر پڑتا ہے، اور سمندر کے پانیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، بڑے بڑے اثرات ہوتے ہیں، ہواؤں پر اثر پڑتا ہے، انسان نہیں جانتے ان چیزوں، اور اللہ نے لگا رکھا یہ ایک مقررہ وقت کے لیے. مقررہ وقت سے مراد ہے کہ جب تک اس نظام عالم کو اور نظام شمسی کو، سولر سسٹم کو جب تک قائم رکھنا منظور ہے. جب یہ نظام تبدیل ہوگا دوسرا نظام شروع ہو جائے، ختم ہو جائے.